Алесь працаваў, як ніхто і ніколі не працаваў з усіх людзей яго круга. Алесь вырашыў перабудаваць пры першай магчымасці цукроўні, каб былі каменныя. Ён урэшце зрабіў тое, на што ніяк не мог адважыцца пан Юры. Застрахаваць усе будынкі. І няхай навакольныя святошы лямантуюць, што гэта нібы змаганне з воляю пана Бога. Ля азярышча заклалі на стапелях 8 барлін, на кіеўскім кантрактовым кірмашы заўсёды вялікім попытам карысталася паўночная бульба для бровараў. Паклалі рад з аршанскімі вапеннымі капальнямі і залажылі вышэй оршы яшчэ 6 лайбаў. Паўднёвым заводам трэба была вапна. Асіплы, асівералы, малады загоршчынскі пан гойсаў між сухадолам, магілёвам і оршай па мокрым снезе, пад дажджом, начаваў корчмах, прапах псінай ад мокрай ваўчынай запоны, па цэлым тыдні не бываў у лазні, спаў дарогаю ў вазку. Всё адразу. Всё на гэтым тыдні, сёння, зараз, здохнем, калі не зробім. Рызыка? Без рызыкі жыццё не жыццё. Гэты сонны спакой, гэта абуральная клямант у пустыні, беднасць ад безгаспадарлівасці. Яны забіваюць, гнуць у дугу жыцці людскія. У вёсцы Бель, самай закінутай з яго вёсак за копысем, адсутнасць промыслаў і неўраджаі давялі людзей ледзь не да роспачы. Карчма давяршыла справу гарэлкай, пазыкамі, распустай. Даведаўшыся аб гэтым, Загорскі наляцеў туды, сунуў зубы прайдзі свету карчмару мужыцкі доўг і выгнаў яго з сяла. Жонкам былі дадзены грошы, і пад гэтыя грошы да самага ворыва мужчыны пацягнуліся на аршанскія стапелі валіць лес і ламаць вапну. Губернатар Александр Беклемішаў выклікаў быў яго да сябе і паспрабаваў крычаць, што яго дзеянні пахнуць разбоем. Пагнаў людзей, збіў карчмара і сядзельцаў. «Не на таго напаў, пане Александр! Вось вам вартасць карчмы, а вось падманныя распіскі карчмара на ўпяцёра большую суму. Я не патрабую яе адказны. І дазвольце мне самому ведаць, што я магу і чаго не магу рабіць у сваіх уладаннях. Спойваць народ я не дам. Раю таксама ўспомніць, што губернская казна дагэтуль вінна нашаму роду за пабудову школ і шлюзаванне друці. Я не думаю, што мне было б прыемна спагнаць гэтыя грошы сёлета, усяго праз год пасля сканчэння тэрміну». «Супакойцеся», – сумеўся губернатар, – «чорт з ім, з карчмаром, гэта прайдзі свет! Капейку ў скарпы рубель сабе! Ціхінька прапоўз па наваколлю, а там, як мамай прайшоў, выдалі яму месца ў доўску». «У скарбу патрэбны грошы», – сказаў губернатар, – «скарб справа святая, і вы казалі мне пра разбой», – з дакорам сказаў Алесь. «Я не раю бы вам трымаць такіх людзей». «Я падумаю», – губернатар сапраўды вырашыў не сварыцца, бо помніў, чым усё гэта скончылася для Жагуліна, фон Берга і яшчэ некаторых, што заеліся звежам і таму не праседзелі на пасадзе і года. І губернатар сказаў, «У беднасці вінавата пасіўнасць тутэйшых людзей, а не мы». Аддалі гандаль у рукі стараверам ды жыдам. Алесь засмяяўся, але так, што губернатару стала ніякава. «Пры чым тут яны?» – сказаў Загорскі. «У гэтым вінаваты мы з вамі, пан губернатар. Наша нецярпімасць, наша гнілая прадажнасць. І тых, і другіх гоняць за веру. У нас яны калісьці знайшлі прытулак, і мы жылі з імі добра. Нам было дзікавата, што моляцца не так, што адны трымаюць для нас асобныя кубкі, а другія чамусьці раз на год будуюць буданы і ядуць там. Ну і чорт з імі. Кожны вар'яцее па-свойму, але іх знайшлі. Затое, што кстяцца двума пальцамі, тройчы рабілі з веткі пустыню, забівалі, палілі жыўцом. За адзін палец здымалі галаву, а яна ў чалавека адна. Раскольнікі... Хорошы, цвярозы, працавіты народ. Памяць абмачыся сваёй мову, звычаі. Збераглі ж, не растрэслі, то ім у падзяку, забываючы словы Пятра, што абы падаткі плаціў, а маліся, як хочаш, мёртвых кастрамі складалі, ды дзяўчат гвалціла салдатня. І іншых дасталі. Полацкіх усіх жыўцом у дзвіне патапілі з дзецьмі маленькімі. Апрычнік у расе пёс шалёны, грозны кацюга. Зрабілі ім зямлю гэтую чужой. То чого здзіўляцца? З чужога грабі. Князь, князь, упакойцеся. Вось так, саромеючыся прыпадку гневу, сказаў Алесь. Гэта маё вам, пан губернатар, слова. І не вінаваце нашых людзей у пасіўнасці. Яны проста грэбуюць гандлем, таму што гандаль таксама зрабілі разбоем. І яшчэ імя гэтай пасіўнасці – няўпэўненасць у заўтрашнім дні. Губернатар вырашыў ніколі больш не звязвацца з гэтымі людзьмі. З 27 тысяч дваран губерні 7 тысяч былі з малодшых іхніх радоў. На розных ступенях сваяцтва, ды яшчэ столькі ж залежалі ад іх і глядзелі таму з іхніх рук. Ну, да ну іх да д'ябла. Калі малады Загорскі пайшоў, губернатара доўга яшчэ не бывадзіла. Чорт! Манеры летні версальскія, мова мужыцкая, вопратка разбойніцкая, думкі якабінскія. Але не якабінскімі былі думкі Алеся. Балела душа, бо ўсюды было адно банкруцтва. Палі, зарослыя пырнікам, бо не было капеек на жалезную барану, варварская падсочка дрэў, знішчаныя адкідамі ватнай фабрыкі рыба ў пуцейні, бярозавыя прысады і абсады якраз на вапенніках і пясчаных землях, дзе так патрэбна вада, безглузда асушаныя балоты, адрэзкае зніжэнне вадзянога слою, пасохлі навакольныя лясы. Страты, страты, страты, грошы пушчаныя на вецер. Лепей бы вы імі печы палілі галовы яловыя. Вёска галадуе, жыве ў цемры, зямля знясілена. Прамысловасць саматужная, гандлю няма, і спяць, спяць все, як у чадзелыя, не ведаюць, што сон у чадзеламу, смерць, і злуюцца, калі будзець. То цягні, цягні іх гвалтам з чаднай хаты, нехай кусаюцца, цягні. Вясна пазнілася. На пачатку красавіка яшчэ ляжаў снег, і было золка і дрыготка, а ноччу марозіла. В адзін з вечароў Алесь абыходзіў конскі завод. Коней трэба было перавесці ў запасныя стайні, каб зрабіць генеральную прыборку, пабелку, чыстку. Это збіраліся рабіць сёння ж. Пераводзіць было даволі лёгка. Звыклыя да вольнага выпасу ўлетку, коней за зіму не адвыклі слухацца табуннага важака і верхавода вогненнага жарабца дуба. Куды ён, туды і табун. Дуб раптам здурэе і пагоніць напрасткі, і астатнія за ім. Алесь адпусціў людзей вячэраць, а сам апошні раз аглядаў новыя стайні, а потым пайшоў па старых, каб пасля зміцёр, логвіны і іншыя ўпраўляліся ўжо без яго. Ён хацеў памыцца, пагаварыць з маці і потым ехаць у сухадольскую зборню. Майка паведаміла, што браты і Наталя сёння гасцююць у Клейнаў. Бацька астаўся дома, і яна будзе ў зборні толькі з маці, а магчыма і адна. Але сумаваў без яе. І таму спяшаўся, хацеў сёння рашуча пагаварыць з Міхалінай і неяк рассекчы нерад, у якім яны так даўно блыталіся. Дуб быў ацяжэлы ўжо, але ўсё яшчэ магутны і грузлаваты дзікун. Касіў крывавым вокам і палохаў задзіраў верхнюю губу, паказваючы зубы. Алесь якраз частаваў дуба падсоленым жытнім сухаром, калі за сцяной на праварыне прагучаў і рэзка абарваўся шалёны пошчак капытоў. Дуб сваволіў і не хацеў браць. Устрывожаны Алесь кінуў яго і пайшоў быў да выхада, але ў гэты момант у стайню ўварваўся чырвоны ад ветру і хвалявання Паўлюк Кагут. Сэрца Алеся ўпала. «Што?» – спытаў ён. Паўлюк хапаў ротам паветра, нібы бег ён а не конь. Нарэшце вымаю: «Раўбіча пайшлі граміць». «Хто?» «Людзі Корчака». «Ты што, здурэў?» але забіваць будуць». «Ды няма яго за што». Павлюк не мог ведаць аб размове ў чаўнах, калі Кандрат, пакутуючы за дзядзькаванага брата, навёў людзей Корчака на Раўбіча ў маёнтак. Ён ні аб чым не здагадваўся, нават аб вялікім плане нападу, што песцю ў душы былы півошчынскі мужык. Але ён, пястун Янькі, адзін, з кім яна была да канца шчырая, дазнаўся ад яе, што ў нашага Алеські з Раўбічавай паненкай зноў, здаецца, ладзіцца справа. Ні Кандрат, ні Андрэй нічога па таемным міры між Алесем Міхалінай не ведалі. А здарылася так: Корчаку вельмі была патрэбна зброя. І яму, як і прадбачыў бялявы Іван Лапата, ніяк не ўдавалася ўзняць вялікую колькасць людзей. Чуткі аб блізкай волі прымушалі кожнага чакаць, як мыш пад венікам. Не варта было ламаць шыю, калі ўсё адно вось-вось зваліцца прыгон. Корчак здавольваўся ўсе гэтыя 2 гады рабункам паштовых карэт, пагрозлівымі знакамі, чалавеку месцы, стрэльбай, труна, на бяросці, якія клалі на гана карандатарам, пасрэднікам, ды зрэдку стрэлам у падатковага чыноўніка. Аднаго падранілі, астатнія абышліся лёгкім перапудам. Большасць мужыкоў ад яго пайшла ў двары. Былі дома, хоць і памагалі, на ўсякі выпадак, а можа спатрэбіцца. З 4 дзясяткамі верных людзей ён адседжваўся ў пушчах.